الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان هذه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة بكجردي li ñu fasiyene khutba tay lenn la ci ay ndenkaane yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yi mu doon denk sahabatul kiram ndenkaane yi tollu na ci fukki ndenkaan yonent alayhi salatu wa salam bëgg sahaba yi texe aduna texe alakhirah dund ci aduna am jamm euleuk alakhirah buñu jakarlo ak borom bi duggu aljanna yonent bi dajale len di len denk ay ndenkané ba mu tollu ci fukki ndenkané su fekke ñom ño aajo won jamono yoyu ndenkané yi kon rawatina tay ñun suñu waxtu ñun ño gëna aajo won ndenkané yonent bi waye lan moy woute bi lan mo lu takale ñom moy ñom la len yonent waxon deggon nañ ko gemon nañ ko jafé won nañ ko lolo tax ñu am lañu am ñu taxé kon ku bëgg taxé nek julit gis yonent bi den kon gaay yi demb yi ñu raw kon yawit bo bugge raw mucc jappal ci denkaane yoyu yenenti bi alayhi salatu wassalam denkon gaaya muccion demb gaaya rawon yenenti bi waxon na len fatazawadu fa inna khayra zadi taqwa yenenti bi waxon na gaayi dem ngalaway ut len yobbal ci sen tukki yobbal bi gëna baax ci yobbal yi nak moy ragal yalla kuy tukki fo nga am yobbal fokk nga am lo def sa pos fo nga préparer bagage waye tukki bi doom adama di tukki wara joge aduna jëm alakhirah lajul bagage ay tiyaba la laj kon ku dajalewul ay tiyaba ëlëk do fa fekk dara te tay gis na ne nit ñi li ñu yitté wo yépp moy walli aduna di daw top aduna ba talatunu yalla ba tax mbolem buntu yi su baxé ak su boné dañuy dugg li am importance luñ fay wax luñ fay jëlé moy nan fa am luñ def suñuy poste fekk du lool yonent bi waxon na gaay dem bu fatal zawadu fa inna khayra zadi taqwa waye bam len koy denk yalla moko waxon mom motax mu denk ko gaay ud len yobbal mbokay dañuy tukki de voyage bo xamne sans retour dañuy joge aduna legi jëm alakhirah mu gaaw trop li nga dajale won ci walu aduna yep fokay ba sa ginnaw muy lu lay don waye li am importance moy yow fa nga jëm lo fa jital Abu Darda radiyallahu anhu wa arda ken la ci ga yoyu yonent bi don denk denkané li dafa am ay gan ci waxtu sedd mu dougal gan yi ci salom teud jot mu jox len ab sœur ñu sangu waye li yalla def moy sœur bi buñ ko xëcce ci sen bop sen tank liw buñu wacce sœur bi sen tank sen bop liw kenn ci ñom ci ñaari gan yoyu mu ne nañ dem laaj suñu njaatige bi mu yokal ñu mbajju mi sœur bi ndax jotul sedd ba ngi bëgg ray bi mu joggé mom mu seen njaatige ba mom mu ngi teud sangul ya mu ñu bisi waat delu ci waat kim bay won mu teud nako waaw ana sœur bi nga jëli won mu ne man kat kama ko doon laaj dama ko seen mu teud te sangul ñu teud ba fajar dem julli jakk delu ci waat njaatige bi bala mu len defaral nek mu len di laaj nako guddi bi nu ngeen def ba nelaw ngeen sunu gox bi de dafa sedd kenn ki ne ko nun de nelaw nu ndax sedd bi xawna no ray ba yewuna sax pour dem ci yow pour nga jox ñu seul waye dama la seen sango mu ne ko waaw lu tax mu ne ko sunu bagage nekku sunu kër gi dañ ko jital mu ngi ci wenen kër gi yobante nañ ko kenen ki ne ko konde duñu fanan ci kër gi tay ci kër gogu bagage nek lañ jëm mu ne ko deggo wax bi de mu ne ko degg na ko ne nga say bagage nekul ci kër gi mu ngi sa benen kër kër gogu nga ko yobante mu ne ko waw këru al-akhirah la du këru aduna moy man lima ut yob ci aduna dama ko yobante mu ne ko lutax mu ne ko yalla ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah lepp lu ngeen def rek ci lu baax yalla ne ma ngi len ko dencal di len xaar kon nak denkaane yonent bi moy yobulu len di ngeen di tukki kenn ci ñun bu tukki won tay wara ñibisi wat lele sax ñu ne ko demal mu ne no amaguma luma yobbu munuma ñibbi bu fekke ci aduna dong nga amul dara mu no ñibbi sa kër wallahi bo deme al-akhirah ci yalla ay loxoy kasse du baax kon bu nu aduna jey non ud yobbal ñaarel an ta'rifa qadra hadha ad-din mo mbokk yi nañu xam dayo diine ji nañu xam liñu yalla jox nañu xam l'islam bi ñu yor moy lan ñu bañ ko fowé bañ ko tafanto bañ ko jappé julli rek la akkor wala dem aljuma vendredi leneen sa yonne ko ci lol mo tardel julli di tay japp l'islam am julli dina aljuma di légui la fa jégué chaque jour ma dem jak wéru koor gi passé sax woron na gis nga aj bi sax ma ngi préparer pour dem julli di lol la japp l'islam tay fekk xamu ñu l'islam aw dundin la aw dundin manhajul haya amo droit tak jabar ludul da nga wara laaj l'islam amo droit liguey fenn ludul da nga wara laaj l'islam amo droit dënd kër tabax ko ludul da nga wara laaj l'islam manhajul haya sa dal yi nga simmi ci buntu jumaaji dugg suñu julle selmal ba bare nga taxaw ci buntu jumaaji amo droit sol ñaari dal ludul l'islam mo lay wax ban tank mo wara ñëk sol dal ban mo wara mujjé ban tank mo wara ñëk genn ban tank mo wara ñëk dugg aw dundin le du question ñuy dem rek di flexé di def lu ñu neex ab julit amul droit def dara ludul dafa wara laaj li may def lan la ci yalla wax jang nañ ko waxuma alcorane de lakhdari bi gëna tuddi senegal nga xamne ku wacc alcorane boy dem di jang xam xam mom ngay jëk jang dang fay fek wala yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm allah way amo droit def dara lu da nga wara wax waw lu yalla wax ñu wax nga doga def mais xolal ñun dañuy rajaxé rek bu aljuma ñu jël sun siyaad dem juma bu julli jotté ñu japp dugg ci jakk ji buñu génné rajaxé bakay chaque jour sénégal bo déglo radio yi séram day daw xolal peine de mort bi ñuy wax sax né dañ ko wara déllu ci ak nit ñi ñuy ray gu dégg bëcc da ngay gis ay julit yu ko défendre né sunu bakkal lañ ci tek du fi del ci waat xala ñoy ay ray katu nit lañ ku ray nit nañ ko ray yalla moko wax te lan moy ci hikma bi lan moy sekere bi ci nek alquran moko wax walakum fil qisas hayatun ya ulil albab suma wore ne buma reey ñu reey ma dina reey nit mais buma wone ne buma reey kan duma def dara dañ may dem yobbu ma kasso dima yobul agn yu neex di ci tek fruit di ci tek boisson damay reey lolou reey ka tu nit yob dañ leen yobul agn bal sax gouvernement bi mo leen di togal agn avant tout waaw ñuy fanan ci ay neeg yo xamé dañ ko am courant ben sax bu tangé ñu def ci climatiseur bal sax di len tégal télé ak radio ak di len jëndal ay journaux ñuy ré ñuy lire di xam information té dañ len waron ray lool rek yok société bi pen la pombiter bu neup ci bir saako buñ ko gënewul luy xew saako bi moy yaaxu yalla mo xol ki ne pombiter bu neup la ci bir société bi buñ ko gënewul day yaax société bi lan nga gis waji mu ray ñu yobbu ko tej ko nangami at ay ñetti at ñaari at gënne ko bumuy genn lu mu wax sama place ma ngi ñëwaat ñëwaat reer delu waat koku est ce tej biñ ko dojeen ko na importance yalla mu ne ki baxul dang koy ray bo demone legui nga febar docteur yi def analyse xol diagnostic xol sa yaram bi ñu ne fokk ñu daga tank bi li solution say mbokk ñu nan nañ daga tank bi ñu dag bu le loxo bi ñu ne nan ko dag yalla mu ne ki nan ko ray ñu ne dedet motax fek delo suñu atté bobu duñ am jamm bes bu nek ngeen deglo di ngeen deg ñu ray nit parce que amul lu leen luy ar nit ñi luy ar bandi mo fi nek mana borom keur gi yor keurum defar ba mu rafet ken aru ko de satch bi ak ray katu nit bi lan ar parce que satch bi bu yegge legi fi dugu di satch nga jog mu dor la bal mom buñ ko jappé day dem tejj ko mais yow boko ré dan la lamé waro ko on ray parce que amo droit ray ko lay lay japp yow tej la ci kasso bi te xolal mom yaangi won sa kawlal mu fek la sa bir keur dor la bal mom dan koy japp rek tej ko quelques jours ñu bayiko mu dem kon ñun aru nunu yalla mo nu ar parce que yalla bind ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla ni dama xam yalla bu ne li li la ñu ne du lolu ni rek la senegal di mel wallahi te du changer ci bir juma ji lañ nek bisu aljuma malaka yi bind kaddu yi nek suñu mbag senegal du soppé ku fek soppé ku ñu yalla moko wax inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla neena duma changer ay nit ñu changer sen bop ikhwatal iman la budda an narif qadra hadha ad-din fo ñu xam diina ji ñu yalla jox lan la diina ji du diina barkelu abadan ku de ñu dem imbi fi kamil alquran fidaw prele ñu ne duguna aljana du lolu diina ji du diina ji ñuy ziar ni rek tuf tuf tuf tuf barkelu nga ñew fek ab photo ray def du lolu diina ji aw dundin la manhajul haya noy dundé lan ngay def lolou moy diiné bi ci lek lo wara lek diiné ji mo la ko wax lo wara nan diiné ji mo la ko wax lo wara sol diiné ji mo la ko wax fo wara dekk diiné ji mo la wax lu nek diiné ji mo la ko sante du question ngay dem def lu la neex ba légui xamato fo jëm nga commencé nak jël sa téléphone waaw salamu alaykum man de dama bëggon ben xalé bu jigen ñu bañ mako may légui mu ëmbël ko nak wa légui lu ci islam wax c'est trop tard le médecin après la mort du lolou voilà ah fofu ngoron laaj ñu ne la li la yalla wax nga tracer def mais ñun dañuy def lu ñu neex ba paré da ngay gis ku jël domam yobbu ko ci tiaxani ba mu teuba deur kiss mu ne lo ko dara ngay ndir ko ben serigne dara serigne bi fa deg na ñu ne bu mokale alquran bu jang alquran xel mi day neex wa bobu legi amna juroom fukki at ñu xel mi di neex ñu bari ñu yobbu fi seen doomi alquran pour xel mi neex kessa la bu xel mi neexé nga ni ko ciopet dem séti ben école nasaran bu fort nako fa tumux saniko lan moy tax yobbu sun doomi xel yu neex rek ak dama bëgg mu ubbe ko mi nga bu jangé ba iza jaa nasrullah dina ubbe ko naxata yoy lañu wara génné suñu bop islam du lolu islam dundin la dang koy jëf e amal man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salih lolu la sunu borom subhanahu wa ta'ala wax aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun ikhwatul iman wa min hadhihi alwasaya qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati bokuna ci denkané yoyu yonent alayhi salatu wa salam denkon sahabatul kiram moy kenn ku nek ci yeen dafa yenu responsabilité ci losam dafa yenu awsas ci lolo losam te lolou mu yenu wallahi ëlëk yowm al qiyam yal daf koy taxawal laj ko kullukum kenn ku nek ci yeen yonent bi neena ra'in sam kan ba bu ñu yonent bi ne ay sam kan ngeen ci suñu njabot ci suñu society ci suñu biir kër ci suñu liggéeyu kay ci suñu dajé ci suñu penc ci suñu rew lan moy suñu liggéey tay lan moy suñu taxaway ci lolu yonent bi denku ñu yow borom kër gi yow bay ji yow mi ne yalla ne won qu anfusakum wa ahlikum naran musal sabab safara musal sa njabot waw yonent bi ne yalla dina la taxawal euleuk lan moy tay sa taxaway ci sa njabot luy sa taxaway ci sa soxna luy sa taxaway ci sa dom yu goor yi luy sa taxaway ci sa dom yu jigen yi luy sa taxaway ci society bi nga jita nit ñi difa liggeye lan moy sun taxaway moy ñepp démissioné bo démé ci kër yi kër ya nga ni xalé yi jigen yeep ay les ay xawma les bien lañ goor ñi ay goor jigen kenn solatul sax legi tubey xam nga borom keur buy wacc tubeyam goor bu tubeyam yolomé goor gu tubeyam yolam mu takki jaaro ak ilam ben nopam lu fi dess te xolal senegal len wonne yoon wiñ jaar baxul chaque jour buñ jagge buñ jappé goor gu bon buy def lolu ak jigen ñetti fan lañuy am ñu jugé len ñu né non dañ len tout mal xolal ñetti fan xalé jigen yi bay nañ len muso deg ab goor jigen bu def 10 jours ci kasso wala ku ñuy tumal naan jigen goor la musul am sami chaque jour dañ leen di défendre lool mo leen di wone yoon wiñ jaar baxul motax mbon moy yok rek ci rew mi loolo nek ci télé yi mo nek ci radio yi ay animateur ki journaliste ay ministre ak député goor jigen ak lu kenn xamul fuñ dem waye ñun lan mo sun taxaway kenn ku nek sa dom sa njabot lutax duñu informer suñu dom lutax duñu waxtaan ak ñom lutax duñu len yar yaru l'islam duñu len jaarale fi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jaarale won sahabatul kiram yaronte bi 124000 sahaba la won degu ci kenn ku yamamaay degu ci kenn ku ñi ñepp comme abou bakr lañ mag tay monde bi yegun andé senegal gi yegun andé mënu ñu am ku melni abou bakr sadiq wala mën ngeen ko am mën ngeen am ku melni omar usman ali omar Bilal, Fatima, Zainab, Khadija, mën nañ am jigéen ñooñu, xol ñu suñu jigéen ñi. Waxatuma goor ñay wacce tubey mais légui jigéen ñi ñoy wacce. Jigéen ji wacce tubey. Jigéen ji génné ay wénam. Jigéen ju xamné awram yépp ci biti. Ngeen dafa né jigéen joju dina jur wali yu. Ha, waji mu né du jur wali yu wayu lay jur. Way yo ak wali yu ñaari wala. Du jur wali yu jamais. Ndax jigéen ñi bax ñi juroon ñi bax ñi xol leen. Gaayangi netal imam jara busso kero ak ban koy yobbu keur borom keureum ñu def ko ci penc mi ñukoy yedd bi ñepp waxe ba pare daf leen ne jox leen ma qur'an ñu jox ko kamil mu ubi rek daldi ubi suratul ahzab ban aya ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin yalla ne ma ngi len di yegal ni muhammad du bayu ken yonent la bu yalla yoni waye mo motali yonent bi mune aya bi de moma jaxal ndax aya bi neena muhammad mom motali yonent bi wallahi bu ko alquran waxul won kon ma jur ki tej yonent yi xolal adam ayse elaji omar fouti xolal mam waw ñoo ñi dañ doon ñi jigeen ñi di solo tay non lañuy solo ni ñu baye tay suñu soxna yek bop neen yek xessal yek mes yek paccal yek xotal yek ñoo ñi ni lañ doon solo ñoo ñu lañ doon solo tontu bi moy dedet yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ala tibai wa arinal batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizzi dunya wa azabil akhirah ibadallah yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkam at-tanzil wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr qumu ila salatikum yarhamukumullah